xamnaa urbaani kii sa mbokk dañoo yàqam fu ñu yeewi gaal yi donc incha allah mi nga waxoon rasul xulwatuna dara bon mooy topp yonent bi tem boobu la ñu jël ni ñu wayee yonente bi incha allah bi ma xoota xam naa damay jox mbokk bi mu gën ñu ko leer incha allah léegi affaire bi ñaari kii lay doon ñaari je ne sais pas comment dire ñaari ñaari parti quoi première partie bi bu ñu ko waxee ba pare incha allah ñu def pause comme ñu ko aaroo di def deuxième partie bi tam ñu jëlaat ñu ko fa affaire bi salaamaaleykum. A'udhu billahi minash shaitaani rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلم وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غيناو بونو تامبالي تي تور بوروم بي تبارك وتعالى noo ngi ñaanal sunu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko. Ginnaaw loolu mbokk jullit yi ñëw nañ fii ci sunu kër benn mbokk pour fàttalante ak ñoom tomb bi nga xam ne moom mooy ar rasulu qudwatuna, mooy yonent bi mooy sunu royukaay. Yonent bi moom mooy ku nu war a toppandoo. Tomb boobu nag mbokk bi moo ko jël moo ko tànn, waaye wax dëgg yàlla bi ma ko waxee ma xool ko xoolaat ko xam naa ne foofu la. Nit dina ne lu tax ma wax foofu la. Mooy suñ demee ba réeree yonent bi ni yàlla yónne woon ñu réere ko, wala ñu koy tëkkaleeg ñeneen, wala ñu koy dendaleeg ñeneen. Kon war nañu tànn tomb yu mel nii, waxante koog nit ñi, fàttalante ak ñoom ba nit ñi xamaat kan mooy yonent yàlla Muhammad, ba nit ñi xam lan moo tax buur bu tol ne yàlla mu tànn yonent bi yónni ko ci ñun. Loolu doyul. Mu neenu yonent bi dong laa bëgg ngeen roy, yonent bi dong laa bëgg ngeen toppandoo ci alquran. Kon suñ demee ba nit ñi lëndëm, xel yi réer, nit ñi gëlëm, war nañ leen fàttali lool. Tey ci àddina bi, wala bu ñuy wax àddina bi, sax àddina bi day vague ci ñun ci Sénégal. Ku nekk am nga koy toppandoo. Am na sax ñuy toppandoo waali nga xam ne démb la waali, wala wala li moo xamul. Am na sax kooku ku ñuy toppandoo te démb la judd, ñu bàyyi ki yàlla joxañoon baaraam ne kii neenu laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana. Yàlla ne yonent baa ngi nii moom dong laa leen xoolloo, xoolloowuma leen keneen. Ñu ñu dem tey di xool ñeneen, di toppandoo ñeneen, ñi di topando ay goor jigen ñi di topando ay mbeur ñi di topando ay musiciens nga gis koñ bu nek ñu fay bind ay banderole ay fans club rombaguma ben koñ ñu bind fans club Muhammad wala yeen romb ngeen ko yeen gisuguma rombaguma fen ñu bind fans club Muhammad sallallahu alayhi wasallam te pourtant lool mo jaadu de ñun ñep dañu wara nek ay fansam waye fans club balla gay amna mbeur bi dekk gunaas na ndul guuy gi fans club guuy guuy fans club fans ana fans club Muhammad yi ci jigen ñi bo fa deme do fa fek fans club Muhammad ci goor ñi waxi nopi Firaouna sax amna ay fans club Firaouna day gis ño xamne Firaouna lan moy sen idole mom lañu gëm day gis ño xamne Satan ana ben mouvement bu judd Egypte xam nga lan lañ fans club Satan ñu ci université commence xamna fi la jëm ci kon dina jaadu suñu démé ba gëlem ñun julit yi c'est ñun ndaw julit yi ñu réré kan moy Muhammad ñu réré suñu diiné dina jaadu ñuy jël ay minute ay waxtu yu ndaw di ci fatalante suñu bop kan moy yonentu yalla Muhammad mom lan lañ wara fété mom lan la wara nek ci ñun lan lañ wara jang ci mom lan lañ wara comprendre ci mom Muhammad alayhi salatu wassalam mo dañu né tombe bi day nek ñetti tombe waxtaan bi day nek ñett tombe bu ñëk moy ar rasul qudwatuna yenen tibi moy sunu royukaay ñaarel bi moy al iqtida'u bir rasul ñun dañu wara roy yenen tibi ñettel moy kayfa naqtadi bir rasul naka lañuy roye yenen tibi alaykum assalam mbokk yi julit yi pour ñu jëriñu ñun ñëpp suñu waxtu yi fi def baña neen moy li ñuy wax waxunu ko pour mu dugg ci nopp ndey jor genn ci nopp chamagne abadan lolu indi wun fi xam nga lu fi indi pour ñu xam kan moy Muhammad ñu nat ko suñu kanam ñu xol mom ak ñi ñu top kan lañ wara top xam ngeen Muhammad fan la tambale ak ñun yeen ñi top fi dima deg xam ngeen yoonent bi kan la tambale ak ñun xam ngeen kan mako xam bismillah bin juddo bi nga juddo nek leer bu toy xep ci la sa papa dem wo imam ne ko amna dom sama imam bi mu ñëwé yëkëti lire bi tour Muhammad ñaari nopp yëp tour Muhammad la ci nod la ci tufli xam ngeen ci nan ci nod ak li xam tour kan mo ci nek nod ak li xam tour kan mo ci nek tour Muhammad amna keneen kan keneen lañuy wax turum kudul Muhammad nit ban nit lañuy wax turum ci noddu ak li xam ban nit pourtant mënon na wax sa papa bu mu li xamé Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah bu mu nodde bo rek ashhadu an mu ne wa ashhadu anna abdallahi njay moy bayam est ce wax nañ lo inna wa ashhadu anna muhammad xol bi nga nekké lire nga commencé dégg muhammad sa turu papa turu muhammad nga ñëk dégg wala ngay dégg sa turu papa sa turu yaay turu muhammad nga ñëk dégg man turu muhammad nga ñëk dégg est ce jeexna dedet julli jot lire bobu imam tudon lire bi legi magna commencé na dem jak ci ban tour lañ ko woyé na ñew julli Muhammad biñuy li xam ban tour lañ wax Muhammad ci bir julli gi taaya kan lay wax Muhammad mu dess mu dugg bir bammel bu ko nit ñi duggalé bammel bay ñibbi malaaka yi ñaari malaaka ñew yëkëti ko mu tok ñu ne ko Muhammad momu nga doon deg lo doon wax ci mom bi nga nekké ci aduna koku jar na xam wala jarul xam dama len laaj question bi koku jar na xam wala jarul xam wallahi kuko xamul bo duggé bammel do taxé xam nga kan lañuy mbugal kan lañuy commencé mbugal nit xam ngeen kan lañuy commencé ciaw ay nit ci bir bammel mu dugg bammel ñaari malaaka ñew yëkëti ku mu tok ñu ne ko madha kunta taqulu ala hadha al-abd muhammada lo doon wax ci muhammad mi ñu wala jëm ji muhammad mi lo doon wax ci mom taw soko xam rek alko kon doomu nday mbokk yi koku dañ ko wara xam koku dañu wara jang dundam koku dañ ko wara roy koku war dañ ko wara topando koku ñun dañu wara jëm mel ni mom parce que kuko top rek bax mom dong la yalla joxogn baram ci alquran ne wa in tuti'uhu tahtadu su ngeen ko topé rek djub kenn kess koku la amul kenen kon laaj na su ndeme ba adina bi tollu fi tay nit ñi réré muhammad ku nekk di top kula neex ku nekk di deglu kula neex ñu delo ci wat nit ñi tek len ci ray bi ñu xamne fa lañu jëm al-akhirah kenn du fa téxé ludul ku jaar ci mbolo muhammad wallahi mbolo bu len neex bokku len kulen neex roy len kulen neex topando len waye wallahi bo duggé bamél reccu do leer na wala leer kenn dong lañuy laaj bir bamél turum kenn muy muhammad amul kenen kula neex waxal turum kula neex fi ngeen tok kulen neex xalaat len xala koku koku du fa tous kok ngay xalaat amna koy xalaat kok ngay xalaat du dara bir bammel du dara yowmal qiyamati parce que yalla reconnaître ko xam ngeen kan la yalla reconnaître muhammad sallallahu alayhi wasallam mom dong la wax ne ëlëk yowmal qiyam kuko xamul di nga mat sa ñaari loxo yawma ya'uddu az-zalimu ala yaday yowmal qiyam yalla nit day mat ñaari loxo ñaari loxo fi tay ci aduna nit bu amé problème ñaata loxo lay mat ñaata loxo lay mat ben baram parce que ñaari loxoy xaju sugi mi yowmal khiyam ñaari ngay mat yalla moko wax yowma ya'uddu zalimu ala yadayhi lan lay wax suma xamone akane xone ma jaar ci yoonu yonent bi kon nanu jëm dindi barrière yi dindi barrage yi dindi farfar loy jema farak muhammad sallallahu alaihi wasallam nañ dindi barrage yi nañu dindi liñu téré yegg nan ko tek fe aduna la rek ay fan la rek ay minute ay dir yu new ñu yanu la fi legi legi yobul ci morgu bi ñu ñew ay seconde ci morgu bi paré ci yow yobbu ba ci bir bammel gas bu mu ko sul ñep ñewat tok fi lan lañ la bayé kan lañ la bayé lan lañ la bayé kan lañ la bayel kon bu ñu nax suñu bop wala fi dañuy wax ne ku nopi nax sa bop sa aajo faju buñu nax suñu bop nax suñu bop moy ñu nek fi ci adina bi di kër kër yi di yëngatu ci lo xamne amul jëriñ di yëngatu ci lo xamne amul ben jëriñ mbokk julit yi la sakka anna rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam huwa a'zamu insan fi tarikh al bashariyya mbokk julit yi yenent yalla muhammad alayhi salatu wassalam lu kenn dul sikki sakka lu kenn dul na table demal ma dik di ñew lele nga deg ñu ne ben way non wote na fi dem na fele mané yoy web ay wax la yenent yalla muhammad alayhi salatu wassalam sikki sakka amul ne mom moy doomu adama bi nga xamne mo gëna mag ci humanité bi ben way dafa bind ben téré tuddé ko al khalidun mi'a témèr ñi histoire bind sen tour dontane de nañ liñ fi bayyi won mu ngi dundu ba legi xam ngeen wajoju du sax julit ab nasaran la waye neena a'zamuhum muhammad ki ci gëna mag moy yenen yalla muhammad su fekke nasaran yi yahudi ño xam kan moy muhammad kon ñun nak est ce yalla na kon sikki sak amul a'zamu insan fi tarikh ki gëna mag ci nit ñi ci histoire histoire doom adama gëna mag ci jikko gëna rafet bind moy yenenti yalla muhammad fa kayfa la lutax lolu wa qad qala fihi rabbuhu jalla wa ala wa innaka la ala khuluqin azim lutax yonent bi du mel nonou ndax bi yalla moko préparer yalla moko yar yalla moko tan yalla moko tagat yalla moko defar bamou mel ni mu mel bamou nek model yalla indi ko tek ko sunu kam kanam ne top len ki ati allah wa ati ar-rasul ya ayyuhal ladhina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasul e yen ñi gëm yalla bu len jitu yalla bu len jitu yonent top len ci ginnaw sen ginnaw kon yonent yalla muhammad wa hadha al-fadl lahu sallallahu alayhi wasallam ngeenel gogu yalla defal ko nekul aduna kessa de fi dunya wal akhirah yeen lol la boole dafa boole ngeenelu aduna boole ngeenelu al akhirah même tay adina bi ñi fi am dara nek ay julit nek ay borom xam xam wala ñu nek ñu ay kilifa diine wala ñu nek ay lo xalaat ne lolou ñooñu xam nga lutax ñu am li ñu am bëgg bi ñu bëggoon muhammad motax ñu am lol top biñ ne ñoom biñ doon wax ne ñoom dañoo top muhammad motax nit ñi top leen kon mané jaaduna waxtu yi ñu tollu nga xamne nit ñi reer nañ gëlem nañ kenn xamatul koy top kenn xamatul koy roy ñu fatali tam yu melni ndax nit ñi del ci wat xamna yonent yalla muhammad kesse lañu yalla xollo yalla abubakar limuy mag omar usman ali ñoo ñep liñuy mag yalla waxul ñu xol leen wala yalla wax nako kenn dong lañu yalla xollo moy muhammad alayhi salatu wassalam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana deug deug su ngeen beugé taxé top len muhammad su ngeen beugé dug aljanna jaar len yoon yonent yalla muhammad jeexna lolo tax mag gogu mu mag mom yonent yalla muhammad reey gogu mu reey ci aduna ak al-akhirah motax nga deg mom yonent bi mune ana man yonent sayyid waladu adam mune doomu adam yeb may sen sang mana nit ñi buñu andon di dem guerre yent yalla muhammad moy yor drapeau bi nek ci kanam may sen sang ana sayyid waladu adam yawmal qiyam neena yawmal qiyam bu ñepp dekke taxaw ci kanamu yalla bala ñuy wax ak kenn dara man mo yonent bi lañuy jëk waxal awwalu man yashuq anhu al-qabr man may jëk dekk may jëk genn ci suuf nit ñi buñu faato bañu sul leen ci suusi kenn nekatu fi buñu bëggee dekk yalla day wo jibril ne ko demal nga indil ma muhammad sallallahu alayhi wasallam su jibril wacce ci kaw suuf du xam fan la bammelu yonent bi nekk day delwat lan motax xamul fu bammel bi nekk moy suuf sepp dafa masalo ndax amatul lu fi kawé amatul keur amatul dara lepp téré ni la souf la ragn motax xaméwul bammel bi fumu nek day delou wat mom jibril ci borom bi ne ko wacc na ci kaw souf waye gisuma bammel yenen dibi muné ko delul so démé di ngi ko gis bu jibril né wat tepp ci kaw souf day seen ñaari lampe projecteur yu wex tal tim bammelu yonent bi diko leral mu wacc ci digeunte ñaari lampe yoyu daldi feug suuf si keng keng keng keng ya muhammad muneko la bayk muneko jogal wu sa uy sa borom yonent bi ne teul genn xar suuf si sikim bi tak jibril diko faxas jibril di faxas sikim bi xam nga loro muné man may ñëk dekk ëlëk may ki ñëk genn ci bammel ana ñeneen ñi ana ñu ana ñi ñuy top fi ana ñu bobu kenn xamul lu xew yonent yalla muhammad moy ñeuka dekk moy ñeuka sol yere ibrahima ci teggu mu jitu jëm aljanna su ñu day feug keng keng awwalu man yashuqu anhu alqabr wa awwalu safi'in wa awwalu musaffi' muna man lañuy ñeuka ram ma ñeuka ram moy feug buntu aljana ki garde aljana mo ngi tuddu ridwan ridwan ne ko kokkan la mu ne ko muhammad mu ubbi buntu bi ne ko yow lañ ma waxon bala may ubbil kenn na la ubbil ba pare ndaysan fofu lan la yonenti bu gesso gis ni ubbi aljanna mu gesso ginnawum xol dekkil nañ mbolo mi mu xol gis kenn solul yere tout monde ko xalat rek solul yere mu fi taxaw ci mbolo mi ko xalat amna koy xalat han koku solul yere mu ngi ni taxaw koku sa xel dem waaw mu ngi fi ci mbolo mi solul yere yonenti bi xol len ak naaj bi ni mu tangé ak ñak bi amna ño xamné amuñu fuñu taxaw ci kaw nit ñi lañu taxaw ndax am dafa bari amna ño xamné ñu ngi taxaw ci kaw tanku nit ñi ñi ngi ci kaw poju nit ñi amuñu fuñu taxaw ndax rek rek lo yenenti bi da nan jibril ummati ummati sama xet sama xet xolal waxul waxul fatima de ndaysan mënon na né sama fa ana fatima waxul husayn waxul hasan waxul ali waxul ala bayti lan la wax ummati sama xet sallallahu alaihi kon koku war nan ko xam ki nga xamne euleuk bi jafé jafé yi amé mom khalatul bopam mom ñun la khalat ñun naka la ni def ba dugg aljanna naka lay def tay ba nun dugg aljanna kon koku war nan ko xam mbokk yi ar rasul qudwatuna yanant moy sunu roy way lan moy roy way lan moy roy way ndax dañu bari luñ koy deg ñun diw lañuy roy ba taxna sa yene say buy sol mbaxna nga dem ut mbaxna bu mel nonu ñun diw lañuy roy yene say sax ni muy waté sikimam bi nga waté nonu sa sikim ñun diw lañuy roy yene say sax yere bi muy sol nga dem ut zaaru yere bu mel nonu lan moy roy moy topando moy jema melni waji jema jël dundinam imam ali ci ñaaj bu tang jeur mu ñaan ndox imam ali ibn abi talib mu ne may len ma ndox ñu indil ko ndox mu sedd mu tek ci gemiñ gi ben teggi dadi guxaat ñaar teggi guxaat ñetti teggi après mu dadi muñ retan sahaba yi ne ko alu xew mu ne ni la gisse won yonent bi di nané motax ma nané ni lolu moy topando han lolu la tukul wori nan ñimtinde topando ñun dan nu sante nanu topando yonent bi ci lepp lu mu don def kon yonent bi moy sunu royu kay motax kérok bi julli wacce ci mom mu julli ba pare jita sahaba yi dafa gestu jakarlo ñom xam nga la leen wax ben baat sallu kama ra'aytumuni usalli julli leen comme ni ngeen ma gisee ma julli point parce que mom moy mom lañuy topando kero ca aj ca arafat naaj bi tang ba yonent bi ñak bi di sit sahaba yi xol ko yeureum ko abubakar jël ben seur seur bu mag bu yaatu ñu tak ñenti côté yi ay bande ñu timale ko yonent bi alayhi salatu wassalam pour naaj bi wañi ko kérok mi ngi taxaw nan gaay khuzu anni manasikakum jël len ci man nu ngeen di jaamo yalla xol len ci man nu may jaamo yalla ngeen defé ko non sahaba yi lool lañu rawé won moy ñom seen lepp yonent bi mo len doyon seen lepp ñun tay lan mo nu tardel da ngay wara def dara oye nga set nu ko yenen bi defawon nga ni ñun sunu ñom mam sama mam ñun sunu imam wala ñun sunu xet wa ñun sunu fami lool mo nu tardel te du nu nek ay julit mukk luddul dañoo bayyi yoyu bayyi sunu imam sunu xet sunu fami sunu dekk sunu mbokk ni lañ doon defé loolu ku ci nek ba legi ci do nga ba legi yaangi ci jahiliya duggo ci l'islam fam ben way bo xam dafa am dom sen deuk kuñ fa ngenté da ngay dé waji am dom fi Dakar ñu téléphoné ko ne ko sa jabar am na dom mu ne ma ngi ñew bu muy ñew mu jënd xari yo balé bi mu wacce ci sen kër mu wacce ci auto bi ñu wacce xar mi papa am ne ko lu xew mu ne ko ah li ngeen ma wo ngeen ne ma sama soxna am na dom ñu ne ko waaw ñu ne ko xaar mi nak mu ne damay ngenté ñu ne ko xana da nga dof xana da nga fatte fi li fi xew mu ne lu fi nek ñu ne ko fi xamone ku am dom bokoy ngenté bo rendé xaar mi ba rek sa dom dédé xana da nga fatte mu ne fatte wu mako dé waye man lolu gëmumako ñu ne ko ha mu ne waaw mu ne man gëmuma lolu ye yow xar mi papa ji ne duma ko wax kenn ndax xamna ne dom ji day de duma ko wax kenn tuddu bi jot kenn ñewul mu xey suba di xaar kenn ñewul mu tuddu xale bi dal di rendi xar mi xale bi de ñu ne ko gis nga da nga deugar bop xon nan la ko mu ne len yeen te ngeena nokul man lima sama dina sante lol lay def xale yi buñ doon nek témerit dañuy déwayé damay ray xaar ndax yi lol la ma yonent bi sante aduna aduna daadi yaatu wat mu nek fa quelque temps daadi ñibi ci fi ñu wawaat ko sa jawar amna doom mu jëndar xaar mu ñew ñi ne ah yow xana yow yow ya deugar bop waye demal li nga xamne fi li fi nek ci dëkk bi ko wa def di nga ko gis mu ne waaw papa am daadi waxat duma ko wax kenn ndax xale bi day dé bis bi jot mu tok xaar gisul kenn mu tuddu xale bi rendi xaar mi ah ñu tok tuuti ñu ne xol leen ñew gis xale bi mi ngi sanni tanki minute bu nek ñu ñew xol di xaar mu dé minute bu nek ñu ñew xol ba man ñenti wër ba mat at ba man ñaari at jabar ji ëmbaat mu defaat nonu ñuy xaar mu dé koku daari am ay wèr am at ñaari at jabar ji ëmbaat way né ah ah yeen té ñoo essayé da melni galaaj gi toj na dé dëkk bobu légui soko démé ku am doom di nga tudd waajoju moko fa dindi parce que wax leen ni ay bida ay tiaxan day sax tankam moy li ngay dégg légui kèn du ñaan kër yi xal guddii kèn du abbu pousu guddii kèn du yenu ci ndombu ay goor kèn du jaale ji guddii kèn du gis nga yoy ay bida la lolou du diiné té lolou mo nu tardel lolou dëkk kër go dem rek amna ñu bida kër go dem nak fami bo dem amna ñu bida ay goto wata dum do jamma minen de wuro amen morenak yoy mani du diiné islam moy li yalla yoni won yonent yalla muhammad lepp lo xamantene du lolou dafa wouté ak mom boko bo ci duggé dalay tardel ci diiné ba paré xam nga lum lay jural yow do julit gis nga yoy ñuy xép ni ku ko def rek do julit ndax yalla doyu la yonent bi doyu la yonent bi sula doyé lim wax mom ngay jël sula doyé sula yonent bi doyé lol ngay def sula kenen doyé nak kok lim la wax lol ngay jël kon nañu xamne yonent bi mom kenn mom moy sunu royu kay mom lañ wara topando ci diini ji boy teud noy teude so yewo noy joge bo jele satala bi di dugg ci douce bi nan ngay duggé so duggé noy togué soy genn noy genné soy japp noy jappé yoy yep yang koy jele ci yonent yalla muhammad ba ngay julli ba ngay xey di genn kër gi di dem jakaja bo demé jakaja ni ngay julé ni ngay duggé jakaji ni ngay togué ba ngay dugg ci auto bi di xey di liggéey li nga wara liggéey li ngay lek li ngay nan yéré yi ngay sol dal yi ngay sol dal yi ban tank mo wara ñëk sol yéré yi ban loxo mo wara ñëk dugg tank tubey ji ban tank mo wara ñëk dugg alhamdulillah yaghfir Allah lana wa lakum lool yep ay mbir la yo xamne gis nga legui mu ngi ni yonent bi mo ne ku tisoli na wax alhamdulillah après yeen ngeen ne ko après wa voilà lool la yonent bi lañuy roy ci lepp waye tisol merde pardon hein ba kon dañ ma signaler ñu ne ñu def pause bu tembi jeexul rek yow la deg alhamdulillah mbokk yi ñu ngi ci tombe bu mujju te moy kayfa naqtadi bir rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam naka lanuy royé sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam naka lan koy royé lolou danañ ko teunk ci fukki tomb ak ben fukki mbir ak ben yo xamne ci gattal yoy ñun ñi tok fi buñ ko jëlé def ko ci sunu kanam di ci topando yonent bi insha allah ci sunu dundu yeb danañ nek ay nit ño xamne yonent bi lañuy roy est ce que dégelima lan la wax lan la wax kan moy tontu lan la wax fi ci bir mbolo mi lima wax legui legui lan la kan moy tontu bismillah lol dina nek dana bok du lek lepp mais dana bok ci li lay dimbali nga jégué ci roy yonent yalla muhammad ali sallatu wassalam yoy bi ci ñëk moy at taqwa nañ jema ragal yalla bok yi nit ñi tok fi kenn ku ne ci ñun jemal ragal yalla ndax yonent bi kat yalla moko won ne ko ya ayyuhan nabi ittaqillah yow yonent ragalal yalla yalla woko ne ko fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir yonent bi dali tit bi jaw yalla nako jubal xoc comme ni mala ko sante yak ñi gem yalla yonent bi tit bi jaw ko yalla da ko ne ragalel yalla te jub yonent bi jaw buñ bëgge roy yonent bi dañuy ragal yalla lan moy ragal yalla moy imtisalul awamir waccina bi nawahi buñ bëgge ragal yalla moy dañuy def li yalla santane bayyi limu téré lol moy ragal yalla ku képp ko xamné ci ñun li yalla santane yang koy def limu téré bayyi nga ko yow ragal nga yalla ñaarël bi moy azud nanu déma deddu aduna lélé fofu am ñu fi joom dafa né deddu aduna moy nga toxo ci ville bi dem ba ca digg all ba nga wut fa benn négu ñax nga wut fa der wut fa benn guttu kiren bu ndaw wala satala pour fa juromi gerté juromi biscuit bu anjoté nga jël ñaari gerté lek nan touti ndox su rer joté nga chopati ñaari biscuit lek nan touti ndox ñu né lolu moy deud aduna dedet lolu ndof la lolu ak ndof la deud aduna moy xéewal yi yalla jox la ci aduna yalla daf la ka jox pour nga xéewlo ko nga dundu waye bul ci eppal lu nek na am fu mu wara yam khairul umuri aw satuha digdumul lu nek nang ci yam na nga nek ci dig bi lolou moy deddu aduna waye war nga tak jabar war nga liggey war nga am keur war nga salu war nga lek war nga nan waye digg doomul yoy yep na nga nek ci digg bi bul eppal bul ko eppal bul ko jaay ñi nga nekkal lolu mom moy az-zuhd te yonent bi non la melal mo nu gëna ragal yalla ñun ñep est ce que amul soxna ay au contraire ay est ce que amul dom ay est ce que amul won kër est ce que liggéeyul est ce que jaamul yalla ha kay kon lol la abdul di def da ngay liggey da ngay tak soxna da ngay am keur da ngay am ay dom waye deudu aduna japp ne yeen say nga deg ñu ne serigne diw dafa deudu aduna mom du sax lek du nan du tak soxna leg mu dof parce que lolou dof mo koy def bu fekkone lolou baxna kon yonenté def ko ñett nit dañu dégg yonenté bi ni muy jaamo yalla ñu né day wor di dot day julli bu sonné teud ñu ngi né ah yonenté bi yalla bal nakoy bakaram nda yalla moko wax ci suratul fatih li yaghfir lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima yonent bi lu ko neex mu def ñun yalla balunu kene kene man dotuma nelaw guddii kene kene man sama jabar yeb lay sori kene kene man dotuma lek beccëk damay wor ñoñu liñu wax baxna wala baxul dama len di laaj ci walu jaamu yalla ñoñu liñu wax baxna wala baxul baña bax doto jégué soxna yi ngir jaamu yalla doto nelaw guddi ndax jaamu yalla doto lek beccëk da ngay wor ndax jaamu yalla lolou baxna de ay yonent bi ko déggé da len wo ba ñew ni dégg na li ngeen wax ma len gëna ragal yalla damay wor di dok damay tok soxna damay wor di dok damay nafila suma sonné nelaw lima indi lima indi muy sunna muy l'islam ku ci d'accordul bokko ci lima indi man yonent li yalla yonima ku ci d'accordul ba dem indi leneen yonent bi da bokko ak man Allahu akbar ko ñi bokku ak yonent bi beuri nañ de wala ak beuri ay sénégalais yu bokul ci wa keur yonent bi lol du ci wax de du ci wax waye ci lan la ci ay jëf ci ay jëf la nit di jëf dotul bokk ak yonent bi ndax yonent mo ne lima indi wul ku ci d'accordul bokko ak man kon nanu bayyi xel lolou lepp loy def fexel nga def ko niko yonent bi defewon ñettel bi moy atawado mbok yi nanu soufé nanu wacc suñuy mbag ngand ngandul yalla bëgg ko légui gis ben way bo xamné day sol body bu xat genn deun mën na am sax li gaay bu ñuy entraîner lan lañuy yëkëti ay poids yu ngand pour lan wa nga gis wañu nak ñu nak gaay tan yi zéré nga ko tay mu na way da jëfay nan ni non wa jizaay dafa japp quoi mu na way nga day jëma sans ba sans baat bi ah ndaysan sax ya koy lek rek ay ay entre boy entraîner sax yi dañuy ré sax yi dañuy contane big way dan ni cheut mi ngi melne rek ndaysan xar mi ngay jox ngogn ak dugub ak xar mi mom di rew rew lu rek ngay rew rek Allahu akbar xar mi di ciup ciup di jema teul di arrière nan dalay mbeuk nga nan ko bobu xar bi xamul lo wala okay non la tamit ñun non la nu mel bu nekk di entraîner di ganda gandalo bayyi li yalla wax ndaysan ben way dafa ñew keur yonnent bi alayhi salatu wassalam fekk ñepp tok mu ñew rek di nuyo ku mu nuyu rek ku ne ayya ndax loxo bi nu mu degeere ak nu mu amé ay dag degeer keug njagas bamu ex rek nuyu yonnent bi dal di genn kay ni sha yonnent bi ne lan la ñu ne loxo bi mu ne ah bu fekke loxo bi de liko def ni ci l'islam la yalla bëgg na loxo bi mu ne loxo bi buy degeer yaram bi buy degeer ngay am doole di japp na fek diine tax na fek ngay préparer pour euleuk buñ né hayya ala jihad nga taxaw ci kanam na fek ngay préparer da ngay entraîner na fek pour bu bilal bu né as-salatu khayrun minan nawm day fek préparer nga yow ragalo agresseur yi nga genn japp outali jakaja waye bu fekke da ngay entraîner pour beure wala ngay entraîner pour xalé yi jigéen yi ngay xamal né sa entraînement bobu sax yaangi lay xaar sax yaangi lay xaar sa entraînement fexel mu nek ngir yalla li ila kalimatillah pour lan pour kawel kaddu yalla tabaaraku wa ta'ala mbok yi atawadu moy soufi soufelu yenen tibine na man tawadu alillah rafa'ahu allah ku soufi soufelu yalla yekati la julli du ngand ngandolu nañu roy yenen tib ci soufé mo gënon ñep waye bu ñëwé ci mbolo kën du xar mbolo mi tégal ko sees ne ko kay tok bu ñëwé fekk nit ñi fu ñu yam fofu lay tok tambalé fofu ben way ñew na rek keur yenen tib daw rek xëc loxoy bëgg fon mu ne ko lan la waji di lox mu ne ko yow yaay seigne sang mu ne ko dedet duma sangu kenn mu ne waji la tatruni kama ataratin nasara isa ibn maryam bu len ma jey comme ni chrétien yi jeye won isa chrétien yi daño jey isa bané doomu yalla la mu ne innama ana abd faqulu abdullah wa rasul man jaamu yalla la na ngeen ma wax jaamu yalla yonent yalla lolo motax alquran 114 sari place yi am importance yalla difa wax ak yonent bi abd la ko wowe تبارك الذي انزل الفرقان على عبده سبحان الذي اسرى بعبده وانه لما قام عبد الله ارايت الذي ينهى عبدا يب يالا يونت بي نينا مان توربي گما گنا بگ موي جام ني نما جام موي عبد الله ندخ سوفي سوفلو رك صلى الله عليه وسلم lolu tamit buñ bëggé roy yonent bi nañu soufé soufélu comme mom ñental moy as-saha nañu tabé tabé julit day tabé julit du ngott julit du nay ndax al-bakhil la yadkhulul janna ku nay du dug al-janna yonent bi dafa tabé won ci lepp dé ngeen ñu na wéru koor bu ñoon yonent bi moy gëna tabé ngelawli ange ngelaw dafa tabé ñun ñëpp ngi noyi su ngelaw nayon day xey suba da ne tay kenn du noyi damay grève waye li yonent bi ni ngelaw di tabé yépp neena yonent bi moko gëna tabé kon bo bëggé roy yonent bi nekkal tab yonent bi neena li alagon gaay leen jitu innama ahlaka man kana qablakum as-suh li alagon ñi leen jitu moy nay moy ngott moy bëggé suñu bëggé roy yonent bi nañ ko roy ci jikko bobu juromel moy al afu nañuy balaté yonent bi da don balé yonent musul fayu musul fayu sallallahu alaihi wasallam lu nek lañ ko def ci kaw suuf lo xala rek def nañ ko yonent bi fan la yonent bi juddo mak fan la magé mak wa mak ako genné té biñ koy genné dañ ko bëggon ray yalla reccel ko mu dem medine kérok bimu démé ba am doolé mu ñew bilal yek ci kaw kaaba gi nodd ñu génné yéféri makk yépp ñu taxaw mu né len ma za tazunnuna anni fa'ilun bikum al-yawm lan ngeen yaakar né tay lool la len di def ñu né ko akhun karim wa ibn akhin karim balnu balnu balnu mu né izhabu fa antum mutlaqa dem len balna len yoonte bi nek na ci suufu garab di nelaw njagana yo jaasi ben way ñew rocc jaasi ji yé ko mu jog taxaw waaji né ko man yamna'uka minni kula mu na musal mu né ko allah yalla waji tip tram reñi yon da jasi ji daanu yon ne ciass jasi ne ko man yam nako minni mu ne ko balma waji dem bam dem bay keuram dane ki gën ci nit ñi la dajal tay muy expliquer di expliquer ñoo ñu ne ko ne koku moy yonent bi mu daw indi wa keuram yeb daadi tup kon lan la yalla wax yonent bi ci alquran khuzil afwa wa'rid anil jahilin khuzil afwa wamru bil ma'ruf wa'rid anil jahilin djelal ndiegal del balé yow yonent yonent musul mer ci ay mbiri bopam kagn la dan mer buñu xotté hormal islam ku bëgg ray yonent bi del balé mëno wax da ngay ray yonent bi ba paré té kula xor rek nga mer kula xor rek nga mer mënu nek da ngay djéggelé di djéllélé comme yonent bi nim ko don défé benen bi moy ar-rahma yërmé da ngay am yërmandé irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama yeram len ñi ci suuf wa asman yeram len arrahimuna yarhamuhumur rahman ñi yeramate yalla mo len di yeram man la yurham la yurham kudul yereme ken dula yerem yonent bi yalla lim ko tagge ci alquran moy fa bima rahmatin min allah linta lahum walau kunta fazzan ghaliz alqalb lan faddu min hawlik wallahi bodul won yereme kon ken dula weur yonent bi amona 124000 sahaba ñom ñep dañ dul xey diko weur te wax mustafa ken o mustafa ken cham mustafa ken da nga bari lo fi ñew mota yalla ne ko fa bima rahmatin min allah linta lahum ki laqad ja'akum jangen ko yalla mun laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum wa harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim kon so beugay ray yonentibi da ngay nek ku yirame da ngay am yirmande da ngay eumbal wa keur gi yirmande eumbal domi yirmande eumbal soxna si yirmande eumbal wa quartier bi yirmande eumbal jakk ji yirmande muno wax da ngay roy yonent bi ba pare te ya gëna xat xol ñepp do yërëmé mënul nekk da ngay yërëmé juroom bennel ci jikko yi ñu wara yoré roy yonent bi moy al wafa di matal respecter rendez-vous yi allahu akbar xolal tay ñun dañoo alko bañ nan rendez-vous sénégalaise rendez-vous sénégalais al wafa yalla muné wa awfu bil ahd innal ahda kana mas'ula respecté len dik respecté len su ngeen waxé respecté len rendez-vous yi ñun heure bu neex la ni wa neex ngay def fenn do ngay respecté heure bi tubab bi bu la né 8 heures ngay xey motax ndaysan gaay fajar lundi matin jakka ji day fess mardi matin jakka ji day fess suba gi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche gaay dañuy grâce matinée té tubab bi woté wu yalla woté yalla ba lundi bu lundi joté nak ñina dañuy nax yalla japp dem jakaja buñu génné jakaja jël auto dem liggéey fekk lan motax ñu téla yew du yalla dé liggéey bi motax ñu téla yew mardi téla yew bu dé élève yi 8 heures pile fekk la bir classe nga tok yalla tubab mo woté 8 heures pile daf ma fi fekk dudax bu yalla wote waxtu yi juroom kenn duko respecté ci jakka ji xana xamo bes nga ñew dinañ la yobbu jakka ji te dula neex dinañ la yenu ci biir neeg bi yenu la ñenti ponkal juroom yëkëti ba ci kaw genn la ci buntu kër gi yobbu la ba ci jakka ji ubi morgu bi duggal na yalla waji da doon baña ñew indi nañ ko kon ku yebbu wuy ji yalla bala ngay dem fal force bes nga ñew di nga dem fal force gis nga ñun ñi tok fi ku ci deg ñuy nodd ngay rombu jakk ji baña dem bisangi ñew fal force di nga wuy ji yalla bu la nexé bu la naqaré sala wela sa wela ñala ma nan ara ma noto alla sa rondama ayal ci na ma gallo atelli na ma lesama ma noto yalla wala on nan gor gor bu nu deggete waji di wote kine hayya ala sala kumuy wo hayya ala al falah kumuy wo yow mi lay wo ak man ak yow yow ñun lañuy wo man ak yow ñun lañuy wo yenente bi neena la salata li jari al masjid illa fil masjid ku deug ci wetu jakkay so dem jak yenente bo julle sa keur amo julli benen bi ñuy roy yenente bi moy al amana nañ am kolere kolere nit day am kolere wa sidq nañ deggu bokku na ci liñ tarel moy amuñu kolere du deggu wunu dañuy tricher rek tricher di gëm gëmlu di lambatu jëmëntu di julintu di worantu lolu amu benn jëriñ da ngay dëgg ci li nga nek gis ngeen Abou Bakar lan mo taxon mu am limu am as-siddiq dafa dëgg dafa dëgg motax yenen yonent bi tuddé ko as-siddiq ki mo gëna dëgg ñëpp ñu ne ginnaw nit ñi ginnaw yonent yi Abou Bakar mo gën ci dooma adamay wallahi ma wata'at al-ard ba'da al-anbiya khairun min abi bakr ginaaw yonenti ak yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ku dox ci kaw suuf abou bakr la gën de ngeen li ma xol ginaaw yonenti yalla muhammad ak yonenti yalla yoni kaw suuf ku fi dox mbubu abou bakr mo la gën su ma waxe lol nak ko xalaat sa xel rek koku ci la bok abou bakr ko gën ndax yonenti bi mo wax lolou wala gëmu len wax yonent bi taxé kon mak yonent bi wax lool soy xex demal bu medina nga dem bammel yonent bi nga yëkëti ko ngeen xex ak mom ndax moko wax benen bi moy as-sabr muñ na lañu waxé dañuy roy yonent bi te duñ muñ te muñ ñett la muñ jafé jafé yi muñ banex yi muñ jaamu yalla tay ñun ñep ñu lay ay julli lañ waye mënu ñew muñ jaamu yalla mënu ñu ko muñ fo nga muñ nelaw yi ndax nga mëna julli ci fajar fo nga muñ bëgg bëgg yak banex yi ndax nga mëna top sa borom tabaaraku wa ta'ala naka lañuy waxé dañu mëna muñ té problème yi duñ ko muñ duñ ko géré bari na tay wa ben way bu fi tok cigarette mais gaan tay da ngay tok no problème ya bari quoi way tok ndax ma faté affaire yi quoi way est-ce que cigarette day faté lo nit problème fan ngeen jàngé ni cigarette bo amé problème bo toké problème bi dem di nga gis sax ben élève bu mokkalu leçon di tok quoi boy pour taxi bi ñew quoi taxi bi ban taxi ak bari yo yofu daf la taxi bi da lay xaar nga tok ba bare dara du ñew ndax cigarette du indi taxi cigarette du tax problème dem ñaata nit ñofu tok yamba ñaata nga gis ñu naan sangara boy xolal xamna ni ma ci genné dama naan tat wax pa bi raay tat lay def fan ngeen mësa gisé ku ne tat di wax raay ñu leen ma fan ngeen mësa gisé ku mandi di wax lu juk amul fen bu nax suñu bop yenni complexe la cigarette ñu bari ñukoy tuk fi ay complexe lañ gis nañ ay gaan jaar fi diko def rek legi jigen ñi sax dañuy tuk ndax bëgg ñu neeleen ya wa yow la nga gis jigen ji tuk jigen amna tar leneen lu koy rafetal lu dul cigarette jigen ña rafetone demb jigen ña amone tar du cigarette mo leen rafetalon nan delo suñu xel mu nax suñu bop doomu nday yi mbok julit yi buñ bëggé roy yonent bi ci ay jëf la ay action la action ay jëf mais du ay waxu kessé roy yonent bi ci muñ roy yonent bi ci bil ibtisama ci leral kanam ak muñ yonent bi ñëpp sédé né kanam gi dafa mélon né wër lér nañ rafet yonent bi néna cëpp makk ñew medine joggé makk ñew medine cëpp ben way dégg na yonent bi ñew na pour mu dem xol kan moy yonent bi dafa ñëw fekk ñëpp tok mune faram falam mastabantul wajha araftu annal wajha laysa biwajhi kazzab mune dama ne teul rek xol nit ñi rek bama ne jak ci kanam gi rek mané ki la wajangi ni ki la ci wajangi ni wallah kanam gi rek mo won ne ki koku la mu nax suñu bop mu no nek julit sa kanam gi lendam ñuul kuk su la nit seené ngay ñew sax day moy chandiku la tastahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq bul xeb ci yek dara nga dajje ak sa mbokk amo loko may amo loko jox amo loko wax me nga leral sa kanam ba mu yeme la xolof yi nenañ kanam du kasso waye koku tejeel mu xam ko xana xamo nit dina joge fu sori beug yendu sa keur ñew assalamu alaykum wa alaykum assalam bi rek moy tax mu ne dama fe jaaroon rek dama fe jaaroon waaw dama fe jaaroon rek fek mom bimu ñew lan la waxon waye bimu ne assalamu alaykum fay biñ ko fay rek mo dama ne wa man de dama jaaron ni day genné le il est ñen de ki ni la mel benen bi moy talaqatul wajhi leral kanami di muñ julit day muñ al ibtisama julit day leral kanamam ben way dafa xey rek daldi lendeumal kanam gi ñun ko ñen ko yow lu xew mali araka abus mune dama ana saim dama wor yonent bi nako koor du mbugal koor du mbugal fi di nga gis ben sénégalais wor rek mais boy la la non baay mo wor quoi ken du lol moy lan da ngay dé wala koor mbugal la koor jaamu yalla la waru la téré sangu war la téré diw war la téré solu rafet war la téré xéñu parfum war la téré liggéey yi comme ni nga mel ni so waré non nga wara mel amul changement benen bi moy husnul khulq suñ bëggé roy yonent bi dañuy rafet jikko suñu jikko yi dañ koy rafetal dañuy rafetal suñu jikko yi rafetal suñu comportement rafetal suñu melokan suñuy wax ci kër gi ku fi gën lañ ne diwa fi gën diw mo gën ci kër gi waye ñu ne yow nga ne yaay roy yonent bi kër gi ya fi gëna bon loolu du dëgg kon yow royo yonent bi xol kenen husnul muasara dund ak nit ñi dund bu rafet suja njambar tadihi sacrifice al adlu mandu wal insaf was sura hubul amal wa sa'i yep ay jikko la yo xamne suñu bëgge roy yonenti yalla muhammad alayhi salatu wassalam doomu nday nañ ko roy ci kon kaddu gaangi nonu dama don maangi gattal waxtan bi lool la ma mbokk mi waxon 30 ñu arrêté 30 ñu def pause def na ñetti 30 yep yalla na yalla def ñun deg ak top ñu ngi ziaré mbokk julit yep ñu ngi jéggelu su féké wax ji amna ko mu déranger in aradtu illa al islah mastata'at وما توفيقي إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته